لالقی رابردوا بینیمان رامی لگل با دیریا کچون هاد بو دریاچه زبلاح بو گران بدوای ماسی رقتایا و لوی هاو رکونکی بینی فواز که راهنانی پیکرد لسر کلاپی نوی و لکاتی راهنانا ماسیشی گوری بینی که ویستی رایود کاد بلام ماسیگا لاشقیشی گوره داون بو که لابنکی دریاچه کدابو ام شقا بوجه سرنجی رامی و بریاریا لیب کوله دو وار بوم ببستا لاقدی دارشی گوره بلمشی دروس کر با اوکاری در تاشکا و فوازی هاوری دواتر رامی دستی کر با گشتی کینوی و بسرحاتی کینوی لگل مانا بل بو بسرحات بچه شکانی اما قنوی روچی بچکولکا رامی تا استا تا کمرو و کتوانیویتی لدریاس زبلا حکدا ببلم بسور رتوا چون که همان لوات ترسان که جیجا دروز به لکات کال دریاچه کدن چون که همان لحر چرکه یکا رو اداد او یستا لگل فوازی ها و ریدا ببی هیچ ترسیک بناو دریاچه کدن سو رینو سیل که فواز سیل که واگشت نرا روی شقه که بوستا سيري جير اوكا كا اتوانين يستشقا كببينين فوا سيكا اوكو مالك ماسي شارن بالي بلام جولي ماسيكا ناسايا فوا او بهوي ماسي رختاكا ويا او چیه که رامی؟ اچما او کوا؟ بلا ماما ترسی داره بخم باوری ابم هیچ رو ناید یاد رنگل هر چی که دابه گرژاوکا رو باد او کاتا پشیمانی سو دینیه پیموتی آگم لخوامه بی خواد لگم چاوره که رامی چاوره بکا او که گرمه همو ماسی شارکان لیره اجین بلام ام ماسیانه لچیه ترسن اترسم ماسی رختاکه لیره و نزید بید زور باشه لو دل نیاب موا و دیاره لقولای شقه که یا ملاکا بروام نا اکر بم اندازه قول بی ها؟ خريك اخن كيم ابي هير استبروب چي بوا من بيني مفوات زور قوري زور ورا بونا وبلا مكا توسب شوبا خير جاري كتير اسمونا واوكا لا غلطه ابم رامي تو بلی بو کیو چوبه تو زلم و پیزلم شونه ابینیم زور باشا ای خواه جان اگر استلو یا ملم بکرده ابیک من پیو ابوم بلان خواه رحمی کردر باز بوم استاتی گشتم شونی دریز بونی که جلوکا که شونی ماسی رختاکه یا ماسی شارکان حزیان لعاوی گرما بوی بدوری که جلوکا که یا اخونه نوا ماسی رختاکم بینی هل شونی که جلوکا که یا بولای شقکا و رجه ای که زور ماسی شارم بینی بیگمان خوراکی سرکی ماسی رختاکم ماسیانه یا رنگ لهر چرکی کابین در و بدوی خوراکا بگرن بله بدوی خوراکا اگرن با پیرم همیشه پیه وتم که ماسی ایتی زور دگمن لبنچی دریاچه که دا اجی و راو کردنی کاری تی زور پوچه و ام بوکی که با پیرم ناوی ناو رقته یکم اما او اگهینت که با پیرم یکم کس با که ام ماسی دوزی و تو و هر خوشی ام ناوی لی ناو و لو کاتو حتا استا هیچ کسی گنی توانی و ام ماسی راو بکات براستی تو کسی که نایابی درامی که توانی و تشتی کیوا ببینی شتیوا مال ما مگیان چون که من شتێکی وام نەکردووە شایانی و هەموو پیاڵانە بێ. گوێم لە ڕامی بوو باسی شەقێکی قوڵی ئەکرد لە دەریاچەکەدا. بەڕاستی دەریاچەیەکی سەمەرە و نادیارە، بەتایبەتیش ئەو شەقەی لە قوڵایەکەیەتی. ها، بۆچی لە بنکی ئەم دەریاچەدا شەقێکیایە؟ پێم وابێ ئەو شەقەی لە بنکی دەریاچەکەدا هەیە، پەیوەندی بە ماسی ڕەقتاوە هەبێ. بەڵام ئاخۆ نهێنی ماسیەکە و شەقەکە چییە؟ پێویستە بەڵگەیەکم دەست کەوێ، بەڵکو بەهۆیەوە بتوانم ئەو ماسیە نادیارە ڕاو بکەم. پێویستە سەرکەوتوو بم لە ڕاوکردنی ماسی ڕەختایە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە بۆ فەواز بسەلمێنم کە بۆ کات بەسەربردن ڕاو ناکەم. ناهێڵم جارێکی تر گاڵتەم پێ بکا. منم رو آمادم بۆ ڕاوکردنی ماسی ڕەختا. بەڵام وا دیارە هاوەتە بۆ مژاوی ڕامی. پێویست بە ئامۆژگاری ناکا دیما، چونکە منم ڕۆ ناگەڕێمەوە تا ماسیەکی ڕەختا ڕاو نەکەم. هیوادارم لەگەڵ یابیت و هاوکاری بکەیت. ناتوانم هاوکاریان بکەم تا لەگەڵیان نەڕۆم. چاوەڕێم کە با پیرە، چونکە ئەم جارە ناهێڵم ماسی ڕەختاکە لە دەستم دەرباز بێ. ئەگەر ئەم جارە ڕاوی نەکەنەوە جاری داهاتوو نۆرەی منە دڵنیا بن لەوە. مامی ئاگات لە خۆت بێ، چونکە ئەم دەریاچەی زۆر ترسناک و قوڵە. دڵنیا بەردی مامن باشە بم، چونکە من ئارەزوم سەرکێشیە. دڵنیا بەباشە بم. هیوادارم ئەم جارە ڕامی بە سەلامەتی بگەڕێتەوە، چونکە من زۆر نیگەرانی ئەوم. بۆچی ترسی؟ ڕامی کوڕێکی ئازایە و دارداشەکە و فەوازیشی لەگەڵایە. چییە؟ چیت بەسەراتووە؟ تۆ حاڵت باشە جەنابی دارتاش؟ هەستم بە پەستانێکی زۆر کرد لە گوێیەکانمە. ڕەنگە بەوەی پەستانی هەواوە بێت. بەڵێ، ڕەنگە وا بێت. کەش و هەوا وا دیارە باران نەبارێت. ڕەنگە ئەمە تەم و مش بێت، نەک هەورێکی باران ئاوی. بەڵام ئایا پێت وانییە کە ئەم کەشە گونجاوە بە ڕاوکردنی ماسی ڕەختا؟ هەردەڵ غەلای ماسی ڕەختەکەیە. ناتوانێ لە بیریتە. ماسی شار؟ منم جۆرە ماسیم ناوێت. باشە، من چۆن ئەتوانم ئەو ماسی ڕەختایە بدۆزمەوە؟ ئەوە ئەوانن فەواز و دارتاشەکە و ڕامی. من دڵنیام کە ئەوان ئەچن بۆ شوێنی ماسی ڕەختا لە دەریاچەکەدا. ئێستا بزانم کە ڕامی مەبەستی چی بوو لەباری شەقەکەوە. ئەوە ئەو شوێنەیە کە گێژەڵۆکەکەی لێوە دروستە بێ، و من دڵنیام ماسی ڕەختا لەو شوێنە نادیارەدا ئەژی. ئەوان ڕاستەوخۆ بەرە ئەو شوێنە و ئەوە. ئەوە لە کۆتاییە گەشتینە ئەو شوێنەی کە لێی ئەژین. بەڵام هیوادارم کە شوهەوا ڕێگەمان با ماسیەکان ڕاو بکەین. ها، سەیر بکەن. ئەوە ڕەختەیە. من پێم وایە ڕەخدەمم بەبەستێک هاتووە لەم شوێنەیە لەگەڵ ئێمە ڕاو بکات. نابڕوە ناکەم بیری لەوە کردبێتەوە. بەڵام ئەو ئەتوانێت لە دوورە قولاپەکە هەڵا، بەتایبەتی کە ئەو پاڵەوانی ئۆلمپیاتە لەم بوارەیە. پێم وابێ دەتوانێت زۆر بە ئاسانی ئەوە بکات. Huh? خوايا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ناتوانم لو دل نیابم چون که تنها کل چیم بینی بلام دل نیام لوی که او ماسی چی زور گوره بو ای خواه اگن خوراکتی شکندو ها شکستگیه نه ابی زیاتر لسر خوبی خان مکم هروها ابيت شوازي رفتاري خود گوريتو نرمونياتر ما والا لقل ماسيا كان فكي بینيمي كتو سلمو پیش ماسيا كراو كردو ببه هج بزيك فرد دايا وناو آوكا تو پیدوها ام شوازا گنجاو تاوكو ما مالي ماسي پیبكيت خان مكام گنجاو ام شوازا شوازي دروز دوايا با هر دو دستد ماسيا كبخيتو ناو آوكا فاجوي كدلنيا بود كاتوانت ملب كات انجا دوای او اتوانی بری بیت تاوکم ملب کرد من داوای لبرد نکم اگر قسکان مبادل نبو بی راو کردن تنها شواز نیو بس هرچند دکرسش باش به سودی نیا یک دقیقه بوستن ها؟ بوشی ماما ابه سرکوم بوستن او داره تا بجوانی بزنم چی رو ادار لیره تو فوازتوانن ببیه من هر بردوان بن وادیاله تو نسر او درخته ابی دادو اروانی ماما؟ او با من بجه بیالا تو تنها پیویسته بجوانی کارکت انجام بی زور چاکا یالا باب روین رامی منام آدم چند چرکه اکو دواتر دست بکار روی من به همو شویگ آمادم زور با آرامی چاور ریکم تا انجام که ازانم او از آنها گش بین مبا راسته که تنها ماسی کشاره انجام کد بینی استاج من بختی خون تاقیه کم موا با اسانی نتوانین ماسی را اختر راو بکی ابید چند جاره غول بای اها چیه گرتی رامی؟ نا او تنها ماسی کی اسائیه زور چاکا چیه نتوانی داوکا لکی تو رامی؟ اکرنوی داوکا کاری کی اسانه بلان خوم بستم ببخاوی حالی کم ما بستی چیه لم کاری؟ استتی گشتم تو پلان بوشتیک دار رجی اما سی بچکولیه تنها که بخوراکیک بار حالا ما بیروکه ایشی باشه و منش خوام تاقیه کمو خودشونه که خوشواب کتون کم شوازمو که کس نیا وک دیاره تیمی چی زور جوانیان پیگه ناوا او چی ها؟ وگه بینم هنگه کن پورکانیان بجیه هیلون که وانشتی وانا کن شتی که سیره چه بفیره بو اثر سم بوی؟ اوه یه سالم نوچه رویت براستی شتی که زور سیره چون که من واسه کم شاخکان الارزن چون که ایمه یه سال پشتی هلمه که گرمه و ای بینین چی بود چی روی در رامی؟ ماسیکات خود چاکا خود بگر رامی ای خواه اولا نسکو دی خیره او دنگه چیه زیویه جوله تو اوه بو بلرزه ها پس نم چولانو اینا کن مسیقه بلای چه پاروفا بای که خیره پشگز نبمو اگر هرچی کش رو بد اوه چیه چی رویه لشراوه که هم؟ سیری ماسیه که کلم بیا کنیش لگل یا نستی بکر چون نمازانی که بو ملفزه یا سرقال بون بماسیه که و هستمان پینه کن بطرسا هموشت بم سوال کتاییه دنیا بطرسا خاكاش خليك انا مالي تولك وي فواس فواس جيرو يداو رامي فواس بما لرزك شقوني زاوية كي داخستوا هاتك ماسكا كرايو ناوي با پیرا بوم درکو که هزی ایمه هیچ نیه اگر براورد بکره لگل هزی سروش پیم بله وانیا با پیرا نتوانین هزی مروه به هزی سروش براورد بکین هرگیز چون که او هواو شاخکان و درختکان هزی که سروشتین و مروه نتواند با سودی خویان بشیوهی که گنجاو تواو بکاریان بینید بلا اوی ایسته بلا منو گرنگا اوی که ماسی رختا بو همیشه ون بو بلا ماسی رختا که ون بو بی اوی نهین اکی بزنین هرچی من لده سات کرد من ایم مروفین هزه که سنوردار من هیخاون هزه که بی سنور نین